Naar het NOS-journaal. Vanaf maandag geldt in een groot deel van de wereld een maximumprijs voor Russische olie die over zee wordt vervoerd. $60 per vat, in plaats van de marktprijs van ongeveer $67. De EU-landen sloten daar gisteravond een akkoord over en de G7 met belangrijke industrielanden sluit zich daarbij aan. De maatregel moet Rusland treffen. De EU zelf voert maandag een nog strenger beleid in, een volledige boycot van Russische olie. Paus Johannes Paulus II liet in zijn tijd als bisschop van Krakau veroordeelde pedoseksuele priesters in zijn bisdom overplaatsen en in een ander bisdom verder werken. Dat blijkt uit Poolse documenten die door een Nederlandse journalist zijn opgespoord. Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat de Poolse paus pas in 1985 van kindermisbruik door geestelijke hoorde, toen hij al een tijd paus was. De gemeente Zoetermeer heeft een belangrijke fiets- en voetgangersbrug over de snelweg A12 afgesloten vanwege instortingsgevaar. Dat blijkt uit dat de constructie te zwaar is voor de ondersteuning. De Nelson Mandela-brug is al sinds de jaren 90 in gebruik en de gemeente kan niet zeggen of er sprake is van acuut instortingsgevaar. Rijkswaterstaat doet onderzoek. De A12 blijft wel gewoon open. Een van de gewonden van de brand gisternacht in een appartementencomplex in Arnhem is overleden. 6 mensen raakten gewond. 1 bewoonster was er slecht aan toe en is in het ziekenhuis overleden. De oorzaak van de brand in Arnhem is nog onbekend. En Zwitserland heeft zich als laatste geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De ploeg won gisteravond met 3-2 van Servië. Vandaag beginnen de 8e finales met als eerste wedstrijd Nederland tegen de VS om 4:00 vanmiddag. Wie er bij Oranje worden opgesteld is nog niet duidelijk. Een aantal spelers heeft griep, zegt bondscoach Van Gaal. Het weer bewolkt, overdag op een enkele plaats wat zon, maar het blijft koud, maximaal 4 graden. Ook zondag overwegend bewolkt. Dit was het NOS Journaal. Ster. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk. Vers gemalen, niet uit capsules. Dankzij de Z10 koffievolautomaat van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Bekijk de Z10 nu op jura.com. Als je online een zonvakantie zoekt, dan krijg je waarschijnlijk. Maar als je bij Eliza Was Here een zonvakantie zoekt, krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek het zelf op elizawasheer.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Ontsnap aan de winter met Eliza Was Here. Boek je unieke winterzonvakantie nu op elizawasheer.nl. Vanavond bij Mediastorm. 5 jaar MeToo. Wat zijn we er eigenlijk mee opgeschoten? Het geheime wapen van Mark Rutte? De appel. En juicevlogger Yvonne Kolderweijer roept haar volgers op te spioneren in het ziekenhuis. Waar ligt de grens? Vanavond bij Mediastorm. Rond 9:50 op NPO 2. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. NPO Radio 1. EO. Dit is de zaterdag. Met Jan-Willem Wesseling. Goedemorgen, het weekend is begonnen en bij het begin van het weekend horen natuurlijk ook de extra dikke zaterdagkranten. En die ga ik vanochtend bespreken met Sonny Spek. Hij is wethouder in Katwijk voor de lokale partij Durf. Mo Hersi zit naast hem, cabaretier en schrijver. En Yasmin Ait Abderrahman, voorzitter van FNV Young and United. Goed dat jullie er zijn. Welkom en meepraten. Dat kan zoals altijd van het huis via de app van Radio 1. Yasmin, jij bent hier voor de eerste keer in ons krantenpanel. Goed dat je er bent. Dankjewel. Voorzitter van FNV Young and United. Klopt. Wat doen jullie precies? Wij vertegenwoordigen studenten, scholieren en starters op de arbeidsmarkt. Wij zijn de jongerentak van vakbond FNV. En wij houden ons bezig met alles wat raakt aan de sociale en financiële positie van jongeren. En okay, die proberen wij te versterken. En wanneer ben je een jongere binnen de vakbond? Wanneer ben je een jongere? Ja, wanneer hoor je bij de... bedoel, de jongste helft is waarschijnlijk iedereen onder de 60. Maar nou, misschien dat jullie er ook wel onder vallen. Onder de 35. Oh ja, nee, daar vallen wij wel al met z'n allen onder, denk ik. Ja, ja, zeker. Toch? Ja, ik val er ook onder. Oh, dat is wel echt heel jong voor de vakbond. Dus als je onder de 35... Ik bedoel, het vrij oude clubs zijn dat, toch? Ja, nou ja en nee. Je hebt natuurlijk wel... Dus sowieso is onze hele samenleving een beetje vergrijsd. Maar we zien nu wel een toename in jonge leden. Dus dat is positief. Ja, zeker. Wat is de reden daarvoor, denk je? Ik denk dat dat deels te wijten is aan het feit dat de vakbond best wel zichtbaar is geweest de laatste tijd. Onder andere met stakingen, bijvoorbeeld bij de NS. Maar ook omdat we zien dat eigenlijk de financiële positie van jongeren in toenemende mate onder druk staat. Mm-hmm. En ja, als het gaat om beleidsmaatregelen die worden getroffen om bijvoorbeeld koopkracht te verbeteren, dan krijgen jongeren vaak een soort uitgezonderde of achtergestelde positie. En dat maakt het voor jongeren wel urgenter om zich aan te sluiten bij een vakbond. Ja, want waar onderscheiden jullie je als FNV United van zeg maar de grote mensenvakbond, van de grote mensentak? Nou, wij vallen natuurlijk in principe ook wel onder de grote mensen FNV. Maar wij spitsen ons gewoon toe op de positie van jongeren. Mm-hmm. En dat is gewoon echt, ja, de jongeren hebben toch echt te maken met andere problemen dan andere generaties. Dat kan soms ook wel een beetje conflict opleveren, kan ik me voorstellen. Als de vakbondsleden bijvoorbeeld voor de indexering van pensioenen zijn, dan gaat dat aan de andere kant ten koste van de positie van jongeren. Ja, dat kan. Ja, onze positie is natuurlijk ook om binnen de vakbond zelf de positie, de stem van jongeren te vertegenwoordigen. Dus als het gaat om pensioen, en wij hebben ook iemand in het bestuur die zich bezighoudt met pensioenen. Mm-hmm. Dus ja, dan willen we er ook voor zorgen dat onze generatie een goed pensioen kan opbouwen. Ja, oké. Dus ik snap ook dat het is ook een soort tegenstem intern om jongeren geluid te organiseren. Ja, tegenstem, maar je doet het uiteindelijk samen. Het is niet alsof we de hele tijd heel hard moeten vechten. Gelukkig is dat wel iets... Wordt het ons ook wel gegund, zeg maar. Nou ja, als jij als voorzitter van zeg maar, de grootste jongerenvakbond van Nederland één ding mocht veranderen in dit land, wat zou dat dan zijn? Dan zou ik de ongelijkheid willen veranderen. Oké. Ja. Dus meer kansen voor iedereen of... Zeg maar gewoon niet alleen meer kansen, maar ik denk dat je ziet dat de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer. Mm-hmm. En er gebeurt te weinig om daar iets aan te veranderen. Oké. Vanochtend bespreken we, zoals iedere week, de weekendkranten. Ben jij een beetje een krantenlezer, Jasmin? Ja, de ene dag beter dan de andere, moet ik toegeven. Ja, ja, ik lees zelf altijd de Volkskrant. Uh-huh. Dus die kreeg ik vandaag ook. Die kwam er wel een beetje laat op. Dus dat was dan wel weer jammer. Maar ik vind de Volkskrant heel prettig om te lezen. En wat voor nieuws volg je dan? Echt nieuws dat ook voor jezelf en voor je werk belangrijk is? Of kun je ook nog wel een beetje ontspannende krant lezen? Een ontspannende krant? Nee, ontspannende krant lezen. Of lees je alleen maar nieuws dat je denkt, dit is voor mij belangrijk. Ja, allebei. Mm-hmm. Dus als het gaat om, als het dus gaat over jongeren of inkomenspositie van mensen of zo, dan vind ik dat altijd interessant. Of ik sta zelf bijvoorbeeld ook 2 dagen in de week voor de klas. Dus alles wat met onderwijs te maken heeft, vind ik ook heel erg interessant. Ja. Maar ik vind de krant lezen sowieso wel leuk. Kijk, nou dat is goed nieuws, want dat gaan we vanochtend doen. We beginnen altijd met de voorpagina's, Sonny. Welke voorpagina viel jou op? Ja, er zijn natuurlijk altijd interessante voorpagina's om te bekijken. Maar ik wilde het vandaag hebben over het Parool. Een mooie foto van een jongere met een megafoon. Met de titel De Nieuwe Activist. En dan als ondertitel Jongeren strijden voor een betere wereld. En ze noemen het compromisloos. Mm-hmm. Nou, we hadden het net natuurlijk al over jongeren die steeds meer onder druk staan. We gaan het daar later denk ik ook nog wel verschillende onderwerpen over hebben. En het is denk ik heel erg goed dat jongeren ook zich van zich laten horen op heel veel verschillende terreinen. Ik zie dat bijvoorbeeld in mijn eigen omgeving dat er ook steeds meer jonge raadsleden komen. Steeds meer jonge bestuurders. En dat is, vind ik ontzettend bemoedigend. Ja. Omdat mensen zich ook ergens tegenaan gaan bemoeien. En dan is het vaak een lange mars om wat te veranderen. Maar het gebeurt wel. Maar is dat niet een groot verschil tussen of je een gemeenteraadslid wordt of gaat besturen, of dat je alleen maar protesteert? Het is wel een verschil. Ook omdat ik denk dat je als bestuurder ook meer over je heen krijgt. Je neemt toch ook directere verantwoordelijkheid voor beslissingen die je moet nemen. Af en toe zie ik ook wel eens demonstraties dat ik denk van dat is denk ik iets te kort door de bocht. Ja. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je je wil inzetten voor je omgeving. Dat je daar veranderingen in wil zien. En dat ben ik het heel vaak met mensen niet eens. Maar wel dat mensen überhaupt van zich laten horen en niet passief zijn. Juist in een tijd waarin er zoveel gebeurt, zoveel verandert, is denk ik heel erg goed. Maar dan kan ik het alsnog soms een beetje naïef vinden. Ja, maar wat mooi. Ik bedoel, volgens FNV Young United ben jij een ouder in deze studie. Ja, drie jaar. Maar hoe kijk jij naar al die jongeren die staan te protesteren? Ik vind het echt goed, altijd. Een demonstratie of een protest, dat moedig ik altijd aan. Ja. Als je ergens voor maar staat. Maar is de huidige jonge generatie geëngageerder dan dat jouw generatie was? Nou ja, ze zijn meer verbonden met elkaar. En ik denk dat via social media zijn ze natuurlijk ook makkelijk, kan je zo 100 mensen bij elkaar roepen. Ja, dat is een groot verschil. Een heel groot verschil. Met één tweet of iets dergelijks zeg je morgen daar. Jij moest nog een telegram sturen. Ja, wij moesten echt nog langs verschillende scholen. Weet je wel, van hé jongens, jullie moeten morgen echt daar zijn. 12 uur, weet je wel. En dan met z'n allen gaan we. En misschien ook nog mensen nog overtuigen ook waarom je dat dan doet. Weet je wel. Maar nu is het is een heel stuk makkelijker. En het is ook hetzelfde met die petities tekenen, weet je wel. Voorheen moest je echt langs 1000 deuren om 1000 handtekeningen te krijgen. En nu, je gooit het online en je hebt zo 10.000 handtekeningen in één keer. Dus aan de ene kant denk ik, het is echt goed. Hè? Maar het wordt ook een stuk makkelijker gemaakt. Of we moeten... met petities moeten we de norm omhoog zetten, denk ik. Ja, dat maakt het ook wel gelijk moeilijk. Want het wordt steeds makkelijker gemaakt om te demonstreren. Maar het maken van beleid, van verandering, kost gewoon tijd. Ja. En dus daar zie je wel vaak wrijving in zitten. Ja. Want het gaat allemaal niet snel genoeg. Herken je die wrijving, Jasmin? De wrijving, dingen duren wel lang. Ja, dat zie ik ook wel. Ik denk inderdaad dat het zo is dat mijn generatie meer met elkaar verbonden is. En dat is een beetje een gekke paradox. Tegelijkertijd zie ik ook dat de polarisatie heel erg toeneemt. Dus dat mensen meer van zich laten horen, maar dat de uitersten zijn wat sterker. Maar ook tussen generaties of ook binnen proteststromen? Binnen... ik doelde niet zozeer op binnen proteststroom, maar als je dat zo zegt, dan denk ik dat ook wel klopt. Mm-hmm. Het landschap is gewoon meer versplinterd. Ja, nou goed, in het Parool staat daar een groot artikel dus over de voorpagina. Mooie voorpagina, ook met inderdaad een immense megafoon. Welke voorpagina's vielen jou op, Jasmin? Nou, ik heb gekeken naar de voorpagina van Telegraaf en van het ND. En wat me daar opviel was dat ze allebei iets over Sinterklaas op de voorpagina's hebben staan. En ik moest een beetje lachen bij de voorpagina van de Telegraaf. Want daar stond een bijna een soort valse tegenstelling. Namelijk de vraag was, wie scoort? Sinterklaas op voetbal? Voetbal kan natuurlijk voetbal kan niet scoren, dat wil ik even gezegd hebben. Maar goed, dus en dat artikel gaat vervolgens over hoe mensen in het buitenland met Nederlandse roots Nederland aan het aanmoedigen zijn. Uh-huh. Echt op zijn Telegraafs bijna een soort Nederlandse trots. Dat mag ook wel, want we spelen tegen Amerika. Ja, vandaag. Maar ik vond het verschil wel grappig, want het ND die heeft wat meer een soort, die heeft het wat liever opgeschreven. Dat was van hoor wie klopt daar kinderen. Oh ja. Dus dan zie je toch wel het karakter van de krant terugkomen. In de voorpagina. Tot slot heel kort, Mo, welke voorpagina viel jou op? Het AD. AD, een heel mooie foto van het Nederlandse team. Of in ieder geval een aantal spelers. Memphis Depay samen met Bergwijn en Berghuis. Mm-hmm. En daaronder staat dan onze nieuwe trots. Het is toch wel een cultheld. Hè? Andries Noppert. Andries Noppert, ja. De man uit Friesland die alles harten heeft veroverd. Ja, hij is toch wel een cultheld. Ik denk dat toch wel dat hij na dit WK een aantal nieuwe reclames op zijn naam kan schrijven. Ja, op de voorpagina's natuurlijk volop aandacht voor het Nederlands elftal dat later vandaag speelt tegen Amerika. Over de belangrijkste analyses in de kranten gaan we het zo meteen ook al even hebben. En dan gaan we ook praten over onbetaalbare kroketten en sigaretten. I couldn't keep it together. Didn't know what I could be. Never thought that life could get much better. Is dat 16 over 6 en Love Myself. Dit is de zaterdag. Schrijft de Telegraaf. En het AD schrijft het Parool schrijft de Volkskrant. We slaan de weekendkranten open en de opvallendste artikelen zijn uitgezocht door de Katwijkse wethouder Sonny Spek, tevens student islamstudies, schrijver en cabaretier Mo Hersi en Yasmin Ait Abderrahman van FNV Young and United. Jij bent daar de voorzitter. Mo, jij las in het Parool een artikel, of eigenlijk een analyse van de kabinetsplannen van staatssecretaris Van Ooyen van Volksgezondheid. En dat is slecht nieuws voor de krokettenfan. Ja, kroketten straks niet meer voor het grijpen kopt. In ieder geval de tekst, in ieder geval het artikel. Het gaat natuurlijk over de prijs van sigaretten. Proberen ze nu al jaren eigenlijk omhoog te schroeven. Mm-hmm. En ook eigenlijk de Nederlandse mensen, bevolking, juist wat gezonder te laten leven. Yeah. En daarop proberen ze de accijns natuurlijk te verhogen. Nou, de prijs van de sigaretten is natuurlijk al een aantal keren al verhoogd. En het wordt nu alleen nog duurder. En nu wordt ook de e-sigaret ook aangepakt. Ja. Het wordt ook zelfs de waterpijpen, de shisha-lauzen worden aangepakt. Alles wordt aangepakt, eigenlijk alles wat slecht voor je gezondheid is, ja, wordt aangepakt. En ook dus fast food eten. Mm-hmm. En daar is deze staatssecretaris is daar echt. Ik zag hem ook bij Nieuwsuur, heb ik zijn interview gezien. Nou, het is een van de meest knappere staatssecretaris die wij hebben, trouwens, moet ik zeggen. Het is de jongste ook De jongste, met hele mooie blauwe ogen. Maar hij verkondigde daar dat ze dus bezig zijn om juist dat die fast food ketens, hè, die ze noemen dat ook wel de food deserts, hè, dat je dan in een hoek van een wijk opeens dan de McDonald's en de Burger King en de KFC en allemaal achter elkaar hebt zitten, dat eigenlijk niet meer kan, hè, dat mensen juist gezonder moeten eten, meer moeten gaan bewegen. En dat we dus dat daar dus straks dus ook een extra kosten aan gaan komen. En daar ben ik heel erg blij mee. Ja, blij mee? Ja, als comedian is dit fun. Dit is fun. Dit is echt... Maar hoezo? Want... Vroeger was het zo, als je een date meenam, moest je er meenemen naar een chic restaurant. En zouden ze nooit blij zijn, weet je wel, dat je haar mee zou nemen naar de Febo voor een kroket. Maar nu is de kroket dus straks veel duurder dan een van de Michelinster restaurant. En ik zit ook aan alle ideeën die ik zit te bedenken. Komt er dan bijvoorbeeld, als echt de kroketten zo duur zijn geworden, komt er dan een illegale handel in kroketten en bitterballen? Sta je dan ergens op een feestje dat iemand dan bitterballen uit het zak haalt, weet je wel, van hé. Mijn brein gaat helemaal op hol, want als de fast foodketen zo duur wordt dat het echt een soort van delicatesse wordt. Mm-hmm. Dan is toch de wereld op zijn kop. Maar even serieus, Toon Jasmin, vind je het logisch dat het kabinet zegt kroketten, frikandellen, dan zeg maar het snackbar eten, dat moet een stuk duurder worden en we moeten voorkomen dat er te veel snackbar in één wijk staan, op afstand van scholen, allemaal om te zorgen dat jij minder kroketten en frikandellen eet. Logisch? Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Je hebt natuurlijk tot op zekere hoogte wel een eigen verantwoordelijkheid om misschien niet elke dag naar de snackbar te gaan. Tegelijkertijd is het nu gewoon voordeliger om ongezond te eten. Dus dat kan je eigenlijk alleen maar oplossen door in te grijpen. En dit is wel een goede maatregel. Maar is het geen betutteling, jongens? Want als die snackbar allemaal naast elkaar kunnen bestaan, dan willen we dat toch gewoon eten. Maar niet alleen betutteling, het is ook het inperken van de Nederlandse cultuur. Hè? Dit is echt de kroketten gaan eruit, de bitterballen, de kaas, soufflees, alles gaat eruit. Jij zegt, dit moet je eigenlijk niet doen. Dat is de Nederlandse eetcultuur eigenlijk. De Nederlandse eetcultuur is altijd bij de friettent, al je dingetje halen, die jumbo-frikandellen, noem maar op. Mm-hmm. En dat gaat allemaal dan straks verdwijnen, omdat het veel te duur is om dat te betalen. Ja. Maar vind je het dan ook onterecht? Zeg je van, dit gaat wel ver, hoor. Nou, als je op een gegeven moment als overheid gaat bepalen wat mensen moeten gaan eten. Kijk, ik snap best dat je een campagne maakt voor gezonder eten, meer bewegen. En dat je bijvoorbeeld kortingen geeft op sportscholen, weet je wel, om mensen te helpen. Of mensen helpen met afvallen. Maar als je op een gegeven moment echt ja, zo dusdanig mensen. Kijk, ik snap ook van die food deserts. Hè, dat begrijp ik dat je dat als gemeente. Dat is zeg maar een soort industrieterrein met alle. Ja, precies, maar ook bij gemeentes. Als je bijvoorbeeld zegt van joh, ik wil bij een school wil ik niet op 100 meter afstand wil ik een nieuwe fastfood of een dunner bar hebben. Ik wil meer gezond eten aanbieden. Dat snap ik allemaal. Maar ja, als je dan ook nog echt die tax op gaat voeren voor mensen, voor de gewone consument, ja, dan gaat het wel heel erg ver. Ja, Sonny, in het artikel staat, in het artikel van het Parool staat ook dat gemeenten schreeuwen om dit soort wetgeving. Dat gemeenten staan te wachten totdat ze zeg maar de snackbar kunnen weren uit hun dorp. Herken je dat als wethouder in Katwijk? Ik weet wel dat er eerder ook een zaak is geweest in Katwijk met de McDonald's. Dat het vorige college, toen de McDonald's heeft geweigerd, ook omdat er een school dicht in de buurt zit, was daar niet de enige reden. Het ging ook gewoon over planologie, zeg maar. Maar waar ik wel moeite mee heb, is dat het nu inderdaad vanuit het negatieve wordt ingestoken. En dat je volgens mij het ook vanuit het positieve kan insteken. Dat je mensen stimuleert en dat je het ook mogelijk maakt om ook gezond te leven. En er is nog steeds sprake van op heel veel plekken dat dat eigenlijk niet mogelijk wordt gemaakt. Bijvoorbeeld als het gaat over voldoende sportvoorzieningen. En wat ik wel merk, dat hoor ik ook om me heen, dat de overheid eigenlijk de laatste jaren steeds minder lijkt te leveren. En dat maakt het misschien gelijk heel breed, maar zo ervaar ik dat wel. Maar tegelijkertijd wel weer heel veel komt halen. En mensen ervaren dat daardoor ook als betutteling. En ook een serieus gesprek over preventie. Ook omdat natuurlijk de zorgkosten over tientallen jaren. Dat is natuurlijk wel een groot collectief belang om te zeggen van dan moeten we misschien wat gezonder leven zeker, met z'n allen. Maar ik denk dat je ook een vraag moet stellen van waarom komt het dat mensen eigenlijk de laatste jaren weer ongezonder zijn gaan leven. Het gaat ook over mentaal welzijn. En hoe komt het dat achteruit aan het gaan is. Ik denk dat de coronacrisis daar een grote rol bij heeft gespeeld. Mm-hmm. Maar eigenlijk dat gesprek wordt beperkt gevoerd. Draai het dan niet om, want als je gezonder eet, dan voel je je meestal ook mentaal wat blijer. Ja, kijk, het is natuurlijk een wisselwerking. Maar ik zie het ook in mijn omgeving dat mensen ook sinds de coronacrisis ongezonder zijn gaan leven. Omdat het mentaal welzijn werd aangetast. Omdat daar gewoon gevolgen voor waren. En dat ook vervolgens is doorgezet. En dan ga je makkelijker eten en bijvoorbeeld uit de snackbar halen. Ja. Of andere middelen. Ik bedoel, dat is natuurlijk breder. Ja. Ik denk dat je daar ook goed naar moet kijken. Er zijn nog heel veel wijken die geen sportvoorzieningen hebben, die geen mooie Johan Cruijff courts hebben. Hij heeft daar dan ook de aandacht voor. En laat dan bijvoorbeeld zien van het ene geld dat we hier uithalen investeren in het andere. Ja. Maar dat heb ik volgens mij nog niet teruggelezen. En het rare is natuurlijk ook, kijk, als je nu gezond leven was duur. Hè? Om echt een gezonde levensstijl erbij te houden. Met alle voedingsproducten die je daarvoor moet halen. Maar is dat zo? Dat zeggen we altijd wel. Maar bedoel, uiteindelijk zijn het gewoon de rauwe groentes en de kale pasta. Goedkoper dan naar de snackbar gaan. Nee. Dat is echt veel duurder. Gezond eten is gewoon veel duurder dan ongezond eten. En nu wordt dus ik denk dat dus wel. Maar nu wordt juist ook weer het ongezonde eten ook nog eens duurder. Dus hier heb je twee hele dure producten. Wanneer ben jij meer geld kwijt, Jasmin? Als je gezond eet of als je ongezond eet? Nee, ik ben het met Mo eens. Ongezond eten is gewoon voordeliger. Het is goedkoper om een zak friet te halen dan allemaal losse groenten te kopen en een hele maaltijd te maken die heel voedzaam is. Maar een zak friet, ik was laatst ergens, betaalde je al €5 voor een zak friet. Nou, dan is het kopen van een, ja, dat was €5, dan is het kopen van een paprika niet. En nee, dat is waar. Dan moet je het zelf nog bakken. Ja, dan gooi je het in de. Dus dan koop je voor €1 of zo koop je een zak friet. Maar als ik een hele maaltijd van groenten van maak, is dat toch echt duur. En dus zeg je dat mag best duurder worden om dat gelijk te trekken? Nou ja, ik denk dat het allebei moet. Hè? Dus je moet en het is gewoon. Je gaat niet bepalen voor mensen wat ze moeten doen, maar je geeft ze gewoon een impuls. Omdat menselijk. We zitten toch als mensen gewoon zo in elkaar dat we voor het meest makkelijke kiezen. Heb je wel eens een zak avocado's gekocht? Dan ben je de helft van je salaris kwijt, man. Tegenwoordig. Ja. Voor avocado's en quinoa en weet ik het allemaal. Maar dan kies je nu expliciet de allerduurste groente uit. En je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om gewoon de Hollandse groenten die nog wel een stuk goedkoper zijn dan de avocado's te kiezen. Nou ja, de Hollandse groentes die verdwijnen natuurlijk ook. Want alle boeren moeten ermee stoppen. Dus ja, we hebben helemaal niks. Dat zijn de vleesboeren. We gaan het hebben over sigaretten. Want daar wordt ook over geschreven, Mo. Ja. In 2040 staat in dat paroolartikel, maar dat is algemeen bekend, dan moeten de eerste rookvrije generatie in feite zijn. Liggen we op schema? Nou, volgens de staatssecretaris juist weer niet. Hè? Nee. Want ze proberen dus echt alles aan banden te leggen. Maar er gaan juist meer mensen roken, las ik. Ja, het is eigenlijk gestagneerd zelfs. Hoe komt dat? Vanwege de coronacrisis hebben ze in ieder geval een tijd stilgezeten. Maar wat hij zei in ieder geval in het interview van Nieuwsuur, wat ik hem gehoord heb, is dat het heel moeilijk is om de winkelketens, zeg maar, daar wetgeving op te maken. En hij wil ook de winkelketens, zeg maar, de tijd en de ruimte geven om dat langzaam af te bouwen en uit de schappen te halen. Dus op een gegeven moment zul je dan zien dat bij supermarkten het niet meer verkrijgbaar is, bij tankstations ook niet meer te verkrijgen zijn. Dat alleen maar bij hele speciale sigarenboeren, dat die alleen nog enkel sigaretten en e-sigaretten kunnen gaan verkopen. Ja. En dus worden sigaretten duurder. Ja. €50 per pakje in 2040 volgens dit artikel. En in 2024 al €10. Ja. Is dat niet overdreven, Sonny? Ja, vind ik wel. Zoals ik al eerder heb gezegd, van ik denk dat je ook vooral moet duidelijk maken wat je ook de komende tijd gaat doen voor positieve gezondheid. En op een positieve manier proberen preventie te bevorderen. Volgens mij heb je daar heel veel verschillende middelen voor. En ik zie dat als een soort dreigement van als jullie niet luisteren, dan gaan we deze kant op. En wat er eerder ook wordt aangegeven. Uiteindelijk wordt het dan ook een luxe product. En daar heb ik ook in die zin moeite mee. Dat je het natuurlijk duurder kan maken. Maar dat is zelfs met boetes. Van wie pak je daar het meeste bij? Mensen met lagere inkomens. En is dat dan per se eerlijk? Hè? Ik denk dat als je het hebt over kansengelijkheid. En ook vooral kansen op een goede gezondheid. Een positieve omgeving waar het ook wordt bevorderd. Daar moet vooral de aandacht op liggen. Ja. En niet per se aan het uiteinde van we maken het duurder. Ja. Want uiteindelijk pak je daar natuurlijk een bepaald deel van de bevolking mee. En dat vind ik niet een goede ontwikkeling. Ja, er wordt veel gereageerd op de app van NPO Radio 1. Zo zegt Marlies ook. Ze kunnen zich beter bezighouden met meer gezonde producten, goedkoper maken. Dus btw-verlaging op groente en fruit bijvoorbeeld. En werk aan preventie. Gezond leven is duur voor heel veel mensen. Nou ja, Nancy die zegt frituurolie, dat kost tegenwoordig ook al zo'n €5. Dus ja, het is helemaal niet zo goedkoop. En Henry die zegt, volgens mij willen de gemeentes bewust minder vestigingsvergunningen voor frietzakken en vette hapzakken gaan afgeven. Dat is de kern en dat is goed. Maar voor, dat zegt dan Diana, voor gezonder leven kan de overheid beter investeren in sportclubs en subsidie op groente en fruit. Dat helpt meer. Men vindt vervangers als ze daar bepaalde producten niet meer kunnen krijgen. En Hans die zegt ook, besef dat je onze gezondheidszorg onbetaalbaar wordt door de gevolgen van ons leefgedrag en vooral ons eetgedrag. Blijf reageren, zou ik zeggen, op de app van NPO Radio 1. Gaan wij het hebben over iets heel anders. Want Jasmin, jij las in Trouw een artikel over energiezuinig wonen in oude huizen. Ja. Wat stond er precies? Nou, in Trouw staat inderdaad een artikel over energiezuinig wonen. En de overheid die wil dat wij met z'n allen gaan verduurzamen. En die voert ook allerlei campagnes, zodat wij op individueel niveau van alles gaan doen. En de Trouw die heeft een soort rondgang gedaan bij mensen. En sommige mensen die gaan, die doen van alles. Die gaan tapijten leggen of die gaan gaskachels aanleggen. Of die hebben een soort zelfvoorzienend huis waarbij je eigenlijk geen een heel duurzaam huis, bijna zelfvoorzienend. En het is natuurlijk heel erg mooi dat mensen dat doen en dat mensen zelf dat initiatief nemen. Tegelijkertijd vraag ik me wel af of dat voor iedereen mogelijk is. Want de ombudsman die zei deze week ook al dat, dat het niet voor iedereen even makkelijk is om je huis te verduurzamen. Sterker nog, het is voor heel veel mensen niet betaalbaar. En juist voor de mensen die dat het hardst nodig hebben. Ja, zullen we het zo meteen even over de ombudsman hebben? Want die zei daar inderdaad interessante dingen over. Het trouwartikel gaat dus ook heel erg over oude huizen en energie besparen. En ik dacht, dat gaat lastig. Want oude huizen die zijn tochtig, hebben allemaal kieren en gaten. Maar het kan dus wel. Wat is het geheim? Ze leggen dus tapijten. Uh-huh. En ik ga even spieken in het artikel ondertussen. Ze leven volgens mij ook extreem sober. Ja. Geen elektrische apparaten. Nee, het zijn inderdaad vooral mensen die heel veel hebben afgestoten wat ze niet gebruiken. Dat is natuurlijk ook gelijk de vraag die je kan stellen. Van, is dat realistisch voor heel veel huishoudens om bijvoorbeeld geen computer of geen televisie te hebben? Ja. Of geen vriezer. Dus dat is natuurlijk al iets wat een bepaalde keuze is, wat voor heel veel huishoudens niet bereikbaar is. Ja. En dat is ook de zorg die jij hebt, Jasmin. Je denkt, dit is wel aardig voorbeeld, maar hoe gaan we de massa meekrijgen? Ja, en ik denk niet dat iedereen zin heeft om geen televisie meer in zijn huis te hebben. Nee. En nou, om even terug te komen op wat de ombudsman zei. Ten eerste wil niet iedereen dat. Ten tweede denk ik dat je van een collectief probleem eigenlijk een soort individueel probleem maakt. Als je van mensen verwacht die bijvoorbeeld in oude huizen wonen, dat ze van alles anders gaan doen. En heel veel mensen die wonen ook bijvoorbeeld gewoon in een sociale huurwoning die misschien wat ouder is. En dat is gewoon slecht geïsoleerd. Ja, dan ga je niet je televisie wegdoen omdat je geen dubbelglas hebt, bijvoorbeeld. Nee, de ombudsman die zei ook, overheidsmaatregelen die bereiken zeg maar die mensen te slecht. Zonder, jij bent in Katwijk ook verantwoordelijk voor energiebeleid en ook energiearmoede. Herken je de boodschap van de ombudsman? Ja en nee. Het klopt inderdaad dat gemeenten de afgelopen jaren daar te weinig op hebben ingezet. We hebben heel erg in Nederland de afgelopen jaren de focus gehad op natuurlijk het aardgasvrij maken van woonwijken. Waarbij er eigenlijk altijd is gezegd van ja, isoleren, dat doen we wel later, bespreken we later wel. Dus een vanzelfsprekendheid. Nou, dat is het dus niet. Je ziet bijvoorbeeld in Katwijk dat we daar nu extra stappen op aan het zetten zijn. We zijn nu bezig met eigenlijk de financieringsmix, om het zo maar te zeggen. Een beetje een moeilijk woord, maar om ervoor te zorgen dat mensen met een lager inkomen ook kunnen gaan isoleren en dus energie kunnen besparen en hun energierekening omlaag kunnen brengen. En daar ben ik het dus niet helemaal eens met de ombudsman. Je kan dat prima wel organiseren. Als je ervoor kiest om subsidies te verstrekken, wat we gaan doen met het Katwijkse Isolatiefonds. Als je ervoor kiest om gebruik te laten maken van het warmtefonds, waar een renteloze lening beschikbaar is. En van aanvullende duurzaamheidsleningen die je kan verstrekken als gemeente. Dan kan je het wel degelijk betaalbaar maken voor mensen om te gaan isoleren. De ombudsman zegt ook, het is een probleem. Je kunt wel al die regelingen optuigen, maar mensen weten de overheid gewoon moeilijk te vinden. Exact. Nee, dus mensen moeten de overheid niet vinden, maar de overheid moet die mensen vinden. En dat is ook waar we op inzetten. Hoe doe je dat? We hebben in september hebben we het winterplan gepresenteerd in onze gemeente voor de energiearmoede deze winter. Daar hebben we ook geld voor opgenomen dat we echt de wijken ingaan. Dat we mensen proactief gaan benaderen. Dus niet alleen maar met flyers. Ik hoor laatst iemand zeggen... We gaan weer flyeren binnenkort. Ik zeg van nee, dat is juist de ouderwetse manier. Daar bereid je uiteindelijk die mensen niet mee. Je moet echt die wijken ingaan. Je moet aanbellen. Je moet gebruik maken van lokale netwerken. Mensen die in zo'n gemeenschap ook een stem hebben. Die invloed hebben. Ook sociale media zijn daar van groot belang. Daar moet je als gemeente wel ook geld voor vrijmaken om dat te gaan doen. Ja. En daar maak ik me wel zorgen over. Dat veel gemeenten daar nog niet genoeg mee bezig zijn. Maar ik denk dat wij nu in Katwijk op de juiste weg zijn. Dus ik kon me wel vinden in de constateringen die werden gedaan door de ombudsman dat de energietransitie iets moet zijn van iedereen. Want het gaat niet over energie, maar het gaat over een sociaal vraagstuk. En zo moet je dat ook behandelen. Ja. De aantal regelingen worden wel steeds ruimer. Ook voor bijvoorbeeld mensen die particulier huren. Ja. Daar worden ook steeds meer wetgeving gemaakt dat goed moet worden verduurzaamd. Dus ook daar ben je wel hoopvol. Ja, heb jij je huis al helemaal verduurzaamd, Mo? We hebben het gedeeltelijk verduurzaamd, ja. We was het al, maar we moeten de kozijnen nog in ieder geval nog een keertje nog doen. Maar ja, als ik dit probleem ook weer hoor en ook alle andere problemen. Kijk, ik ben, voor vele mensen weten ook, ik ben als vluchteling hier naartoe gekomen naar dit land. Ja. En elke keer wordt ook tegen alle nieuwe vluchtelingen gezegd, ja, ze komen hier naartoe om van onze welvaart te genieten. Als ik nu zo naar al de problemen kijk die Nederland heeft, hè, met de voedsel, met de huizenmarkt, met alles. Dan denk ik van, ja, mensen, het is hier niet meer zo fijn zoals het een aantal 20 jaar geleden was. Als ik ook in de rij bij de voedselbank en als mensen nu al niet eens meer hun eigen energierekening meer kunnen betalen. En ik zag gisteren een Facebook post van een jongen die zijn schoen had gezet met de energienota van de energierekening voor zijn vader. Want hij had zoiets van, ja, zijn vader kon de energienota niet meer betalen. En dan denk ik mezelf, ja, waar gaat het naartoe, weet je, dat we niet eens meer voor onze eigen mensen meer kunnen zorgen. En dit is wel echt. Maar aan de andere kant zijn we wel met z'n allen rijker dan 20 jaar geleden. Nou, ergens zijn we rijker, maar de inflatie, alles is ook weer duurder geworden. Dus ja, waar die rijkdom natuurlijk. Ja, wie zijn er rijker geworden? Maar het gekke is dan natuurlijk, als je dan een energieprobleem hebt, dat je dan tegen mensen gaat zeggen van, joh, gooi je televisie uit het raam. Want daar, dat verbruikt het meest. En dan denk ik, hè? Ja. Als stond dat niet in het trouwartikel, want daar werd het vooral als voorbeeld genoemd van hoe je ook in een oud huis energiezuinig kan wonen. Stond dus in Trouw, Sonny, in het AD. Het is natuurlijk het Sinterklaasweekend. Ja. En daar las jij een artikel over wat er op scholen gevierd wordt. Ja. Wat las je precies? Ja, zeker. Het was een artikel in het AD met de titel Sinterklaas kende ze niet, maar de surprise is een feit. En het ging over de drie kinderen uit Oekraïne, Kira, Maxime en Vitaly. Mm-hmm. Die nu 4 maanden in Nederland wonen. Op school zitten in Rosmalen en eigenlijk daar al heel erg actief bezig zijn om het Sinterklaasfeest mee te vieren. Ik dacht van, er zullen vast en zeker weer veel artikelen vandaag voorbij komen die wat minder fijn van aard zijn. Maar dit vond ik wel een positieve noot. Ja. Namelijk dat ze al heel erg druk bezig zijn om ook de taal te leren. Ook werken met vertaal-apps. Zo worden opgenomen in de groep. Uh-huh. En dat ze eigenlijk Sinterklaas ook herkennen van hun eigen feest met, als ik het goed uitspreek, Sveti Mikolai. Dat is ook een Oekraïense kindervriend die op 19 december langskomt. Daar konden ze dan wel een verbinding mee leggen. Mm-hmm. Dus uiteindelijk het artikel beschrijft hoe zij dat ervaren en wat er wordt geregeld voor ze. En ik vind het een heel mooi voorbeeld, ook om te laten zien dat heel veel Oekraïners al heel actief bezig zijn in de samenleving om mee te draaien. Dat dat vrij geruisloos gaat, maar wel op een goede manier wordt opgepakt. En daar is ook natuurlijk het vieren van dit feest, wat natuurlijk voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dat hoort daarbij. Ja. Mo, je zei net al, jij bent 20, 30 jaar geleden ook als vluchteling naar Nederland gekomen. Ja. Kun jij je nog herinneren dat je voor de eerste keer Sinterklaas vierde? Ja, cultuurshock. Echt enorm shock. Ja, mijn vader wist ook niet wat hij moest doen. Die zag opeens Zwarte Piet bij ons binnenkomen, kloppen aan de ramen. We wisten wel dat we cadeautjes kregen. We zagen een man met een nepbaard even voorbij flitsen. We wisten niet wat ons overkwam. Weet je nog wat je als allereerste surprise hebt gemaakt? Want dat wordt in het artikel dus beschreven hoe ook die kinderen surprise moeten maken. Weet jij nog dat je je eerste surprise hebt gemaakt? Ik heb een van papier-mâché. In ieder geval. Dus heb ik een hoofd gemaakt van Bassie. Van Bassie Nadria. Oh ja. Had ik gemaakt. En dan had ik gemaakt met een ballon erin. En zo moest je dan het ballon opblazen. En dan met oude kranten dan helemaal dichtmaken. En met gaas en alles. Ja, en daar had ik een Lego iets in verstopt voor iemand. Heel kort, vieren jullie dit weekend nog Sinterklaas? Ik vind het niet dit weekend. Oké. Okay, zeker, tuurlijk. Ja, ik heb een zoontje van nu 7 maanden. Dus die krijgt allemaal Sinterklaas cadeaus. Nou, dat gaat allemaal dit weekend gebeuren. Dus ook voor die Oekraïense kinderen, zoals te lezen is in het AD. We gaan het zo meteen hebben over de artikelen over het Nederlands elftal. En over de steeds hogere belastingen. Want daar las jij iets over in de Telegraaf, Jasmin. I used to airbrush the sky with a darker shade of blue. In a lighter tone than the brightest white. I used to start with black, it darkened the edges, created a path out of work. But colors change like leaves in a season. It was all too much sometimes, too close for me to feel, too close for me to love, too close for me for everything or anything at all. I was hiding the light, too scared. But you saw through me and eased my mind. But this new feeling got me scared again. Cause it's so too much sometimes. close for me to feel, too close for me to love, too close for me for everything or anything at all. Not too close for me to feel, not too close for me to love, not too close. Danny Vera met Too Close. Dit is de zondag. Alleen dan op zaterdag. En ik bespreek op die zaterdag de weekendkranten met Sonny Spek, Mo Hersi en Yasmin Ait Abderrahman. Sonny is wethouder in Katwijk en student islamstudies. Mo is cabaretier en schrijver. En Yasmin voorzitter van FNV Young and United. En dat is de jongere tak van vakbond FNV. En als je zelf mee wilt praten, dan kan dat door een bericht te sturen naar de app van NPO Radio 1. Yasmin, gisteren schreef de Telegraaf al over onvermijdelijk hogere belastingen, waar Marieke Blom van ING voor waarschuwde. Ja. En dat leidde vandaag tot een hoop reacties op de beroemde opiniepagina van die krant. Ja. Hoe kijken de Telegraaflezers naar die aanstaande belastingverhoging? Ja, nou, econoom Blom van de ING die heeft inderdaad gezegd van nou, hogere belastingen zijn onvermijdelijk, omdat de overheid eigenlijk steeds groter wordt. Die is gewoon meer aan het ingrijpen. En nou, de reacties, ja, het is bijna een beetje bijna grappig eigenlijk. Ja, die zijn heel erg leuk, want mensen zijn gewoon een beetje boos eigenlijk. Rutte die krijgt allemaal aantijgingen naar zich toegeslingerd van nou, ze snijden maar eens stevig in hun eigen vlees. Of bij de overheid huren ze al jaren ZZP'ers in voor gigantische bedragen. Laten ze daar maar op bezuinigen. Maar ik denk, kijk, als het gaat om hogere belastingen, dan is het volgens mij vooral belangrijk om te gaan kijken naar wie die lasten gaat dragen. Dus bij wie komen die hogere belastingen uiteindelijk terecht. Mm-hmm. En daar kunnen we in met z'n allen iets aan doen. Dus als de belastingen omhoog gaan, hoe gaan we ervoor zorgen dat dat dan eerlijk verdeeld is? Ja, want waarom vond je het opvallend dat die Telegraaflezers, nou ja, toch eigenlijk unaniem boos waren? Nou, het gaat de hele tijd over loze beloften van in dit geval Mark Rutte. Mm-hmm. Maar niet zozeer over wat het probleem is dat daar dus aan ten grondslag ligt. En dat is wat ik probeer te zeggen met hoe kunnen we dat eerlijk gaan verdelen. Want ja. Nou ja, de ene keer gaat de belastingen gaan nou eenmaal af en toe omhoog. En zeker nu zijn er gewoon dingen waar de overheid op moet ingrijpen. Dus dat kost gewoon geld. Ja. Maar vind je het een terecht punt? Want dat maken de verschillende lezers in die opinie bijdragen, die natuurlijk altijd erg prominent is in de Telegraaf. Die zeggen, ja, 12 jaar Rutte, dat leidt tot hogere belastingen. Terwijl de VVD juist lagere belastingen bepleit. Vind je dat een terecht verwijt? Ze hebben een enorme puinhoop van gemaakt de afgelopen 12 jaar. Het is echt ongelooflijk. Maar dat is iets heel anders. Het ging even heel concreet over die belastingen. Belastingen komen dus wel vanuit een enorm wanbeleid wat is uitgevoerd in de afgelopen jaren. En ja, ik ben het er niet mee eens. Want ik vind, ja, je moet de mensen kunnen helpen. Na ook wat we meegemaakt hebben met een globale pandemie die er is geweest. Hè. Heel veel mensen denken dat corona voorbij is, maar het is nog lang niet voorbij. En wat mensen nu nog, zeg maar, in financiële nood zitten, als je daar ook nog eens de belastingen gaat van verhogen. Ja, mensen hebben het al heel niet breed. Dus ik vind het zoiets van jongens. Maar als je aan de ene kant hulp wil en aan de andere kant niet de belastingen wil verhogen, dat gaat ergens, kan dat niet. Nee, maar ergens moet je jezelf ook als land zijnde een soort van herstelperiode inzetten, waarbij je de mensen de tijd geeft om zich te kunnen herstellen. En die hebben we nog niet eens gehad. Dit is het eerste. Vorig jaar rond dit tijdstip zaten we hier tegenover elkaar met glazen platen en weet ik het allemaal. Maar wat heeft dat met belastingen te maken? Met belastingen, waar we te maken hebben met sentimenten, is dat wij nog niet eens, zeg maar, er zijn mensen nog steeds niet voorbij aan het coronagedeelte. En mensen zitten nog steeds zonder werk. Er zijn nog heel veel mensen waarvan je denkt, nou, er zijn niet zo heel veel mensen zonder werk, want er is een enorm krappe arbeidsmarkt. Er is een overschot aan vacatures, maar mensen hebben nog steeds geen werk. En dat is een tegenstelling. Want op het nieuws hoor je dat er heel veel vacatures vrij zijn. Mm-hmm. Maar er zijn mensen die nog steeds niet in hun eigen vakgebied kunnen werken. Ja. En daardoor zeg ik ook van, ja, als je de belastingen nu gaat verhogen op dit moment, voor de komende periodes, gaan er heel veel mensen er echt flink op achteruit. Het is de prijs die volgens mij moet worden betaald, omdat natuurlijk men ook heel graag wil dat er bijvoorbeeld wordt gecompenseerd voor de energiekosten. Dat er ook wordt gecompenseerd voor de kosten van de coronacrisis. En dat maakt het natuurlijk zo ingewikkeld. Dus ik begrijp heel goed die Telegraaflezers. Die zijn het ook niet grappig, want heel veel mensen maken zich gewoon terecht zorgen. En of je nou linksom of rechtsom het gaat belasten, of je het bijvoorbeeld bij bedrijven legt, ja, die rekenen het vervolgens ook weer voor een deel door. Dus het komt uiteindelijk altijd terecht bij burgers. Dus ik begrijp die zorgen heel goed. Hè. Je ziet gewoon dat het leven duurder wordt. Ook dat de overheid, wat er wordt gezegd, van ja, die moet gaan snijden in eigen vlees. Ja, die krijgt gewoon steeds meer taken. En daar moet je ook eerlijk over zijn. De wereld wordt steeds complexer. En dan moet je als overheid ook tegen bestand zijn. Maar ja, het is wel een prijskaartje die je betaalt. En dit kan je ook niet eeuwig volhouden als overheid. Dus ook met dat prijsplafond, daar zit op een gegeven moment een einde aan. Maar ja, dan zal ook heel veel mensen natuurlijk weer aangeven van kan het niet worden verlengd. Dus jij zegt, als je zoveel collectief wil regelen, dan is het onvermijdelijk dat daar ook een prijskaartje aan zit. Alleen je moet het wel eerlijk regelen. En dat is nu te vaak zo dat het niet eerlijk wordt geregeld. En hoe regel je het wel eerlijk? Nou ja, je moet kijken van waar komt de grootste klap terecht. Dus op het moment dat jij het vooral regelt via de inkomstenbelasting in generieke zin. Mm-hmm. Er zijn ook mensen die een lager loon hebben. Ja, dan komt zo'n inkomstenbelasting verhoging komt natuurlijk relatief harder aan. Mm-hmm. Terwijl je natuurlijk ook nog andere knoppen hebt om aan te draaien. Ja. Als je het hebt over belastingverhogingen. Naar welke belastingen zou jij kijken, Jasmin? Nou, ik denk dat je een terecht punt maakt, Sonny. Want wat Mo net zegt is van mensen hebben het best wel moeilijk. Het zijn moeilijke jaren geweest. Maar ik denk inderdaad dat je moet gaan kijken hoe je bijvoorbeeld vermogen kunt gaan belasten. En op die manier ervoor kunt zorgen dat mensen die het eigenlijk wat minder moeilijk hebben gehad de afgelopen jaren, wel die lasten kunnen dragen in het belang van dat collectief. En natuurlijk, ik noem het grappig en ik moet er een beetje om lachen, omdat het is een beetje een soort personificatie van alles wat misgaat en dan krijgt Rutte alle troep over zich heen. Maar de zorg is natuurlijk van, we hebben het heel erg zwaar en nu moeten wij alle lasten gaan dragen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je gaat kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat waar we de lasten willen en ook moeten verlichten, dat we er ook voor zorgen dat we daar niet we daar niet nog meer pijn gaan doen. Ja, en op zich is het natuurlijk wel een schrijnende tegenstelling die uit het artikel heel erg naar voren komt, dat je aan de ene kant wil dat de overheid veel oplost, maar dat aan de andere kant dat dus ook een prijskaartje heeft. Ja, dat heeft een prijskaartje, maar je kunt dus keuzes maken in hoe je dat vormgeeft. Ja, in de Telegraaf dus een vervolg eigenlijk op een artikel van gisteren dat de ING waarschuwt dat de belastingen onvermijdelijk omhoog gaan, gezien alles wat de overheid op dit moment moet regelen. Dan, Sonny, naar een van die crisissen die de overheid op dit moment aan het oplossen is. In Trouw staat een analyse over de asielwet, want daar was een politiek akkoord in de coalitie over, een paar weken geleden. Maar in Trouw dus nu een achtergrondartikel waarin staat dat staatssecretaris Van den Burg alsnog in een lastig parket zit. Wat is er aan de hand? Nou ja, het artikel heet inderdaad, het kabinet zit met zijn asiel muurvast in eigen compromis. Er is natuurlijk een akkoord gesloten tussen de coalitiepartijen over de spreidingswet. Mm-hmm. Alleen je ziet in de praktijk, en dat zie je wel vaker, dat er niet goed is gekeken naar de uitvoerbaarheid. Dus partijen gaan allerlei eigen wensen invullen. Op elke komma wordt er gekeken van hoe kom ik hier als partij het beste uit. Ja, en wat blijft er dan over? Een wet die niet zal functioneren. Ja. En dat is ook wat er goed in Trouw wordt geschetst. Ook dat de termijn van invoering op 1 februari 2023 waarschijnlijk niet zal worden gehaald. Mm-hmm. Want de Raad van State moet er nog een advies over geven. Het moet nog langs de Eerste Kamer, moet nog langs de Tweede Kamer, moet nog in de Staatscourant worden gepubliceerd. En dat laat ook weer zien dat ook op dit terrein het kabinet het waarschijnlijk niet gaat regelen. Maar waarom is die wet zo complex? Want ze zijn er in principe uit in Politiek Den Haag. Het maakt het extra complex omdat gemeenten en het COA hebben aangegeven het te ingewikkeld te vinden. En dat heeft dan voornamelijk te maken met twee aspecten. Allereerst, het COA wil over het algemeen grotere locaties waar mensen worden opgevangen. Dat scheelt ook qua financiën, qua toezicht. Het is makkelijker te organiseren. In plaats van dat je allerlei kleine locaties hebt in bijvoorbeeld kleinere gemeenten of juist in de steden. Ja. En voor gemeenten is de bonusstructuur nogal ingewikkeld opgezet. Dat is een wens van de VVD, hè? Dat gemeentes beloond worden als ze meer mensen opvangen. Klopt, zodat er minder kans is dat er gemeentes gedwongen moeten worden. Klopt, ja. En dat is natuurlijk om volgend jaar die 40.000 plekken te realiseren. Ja. Die dan structureel worden opgezet. Want even ingezoomd, dat zeggen gemeentes ook. Er zit een incentive in de wet om nu geen opvangplekken te regelen. Maar te wachten, waardoor de crisis erger wordt. Hoe zit dat precies? Ja, het is inderdaad een punt over opgenomen dat die tegemoetkoming later zal worden uitgekeerd, als ik het goed heb, in september, oktober. Waardoor er nog een langere overbruggingsperiode is voordat mensen of gemeenten asielzoekers willen gaan opvangen. Maar eigenlijk wat hier gewoon onder zit, is dat het weer een voorbeeld is van een wet die wordt opgetuigd en uiteindelijk in de praktijk niet goed uitvoerbaar blijkt te zijn. Mm-hmm. Die ook weinig draagvlak daardoor geniet. En als je bijvoorbeeld kijkt naar het COA, die hebben al ontzettend veel uitvoeringsproblemen, zijn ontzettend veel personeel is daar weggegaan. Het is maar de vraag of ze dit dan ook zouden kunnen dragen. Ja, dat is wel zorgwekkend. In de zin van wat het doet met het vertrouwen in de overheid. Ja, want eigenlijk is de conclusie, Jasmin, het politieke landschap is zo verdeeld dat de compromissen de uitvoering van een wet uiteindelijk onmogelijk maken. Hoe los je dat op? Want die compromissen die zijn ook nodig. Ja, dat is denk ik dat is nu zeker in het versplinterde politieke landschap een best wel een ingewikkelde en moeilijke opdracht die er ligt. Uiteindelijk zijn we natuurlijk wel Nederlandse land van polderen. Ik denk uiteindelijk kom je er wel uit. Maar soms, ik denk dat het soms echt om daadkracht vraagt. En keuzes maken die misschien niet populair zijn, maar die wel nodig zijn. Ja. Maar dat kan ook twee kanten op worden beredeneerd natuurlijk. Hoe bedoel je? Nou ja, VVD's zullen zeggen van we hebben nu daadkracht nodig, dus we moeten de asielinstroom gaan verminderen, waar ik het trouwens ook mee eens ben. En mensen van de ChristenUnie of de D66 zullen zeggen van we hebben nu daadkracht nodig en we moeten zorgen voor een eerlijke spreidingswet. Dus daar kan je natuurlijk ook weer twee kanten mee op. En uiteindelijk is er in de samenleving, denk ik voor het eerste punt, wel heel veel draagvlak ook. Omdat mensen zien, gemeenten zien, dat het niet, zo niet vol te houden is. Dat er ook weinig perspectief is op hoeveel instroom er de komende jaren zal zijn. Maar dat eigenlijk in principe niemand tegen een eerlijke spreiding is. Alleen, er wordt niet geleverd voor een langdurig perspectief. En dat maakt het zo bijzonder ingewikkeld. En wat bedoel je daarmee? Wat zou de overheid moeten doen om te zorgen dat het dan, ja, kijk, dat perspectief er wel is? Nu wordt het natuurlijk, de spreidingswet is heel erg gekoppeld aan de hoge instroom. Ik denk dat er weinig discussie in Nederland zou zijn over het feit van dat asielzoekers die veilig heen komen zoeken, vluchtelingen die hier komen, dat die ook goed gespreid moeten worden. Dat zorgt voor meer draagvlak in de omgeving. Alleen nu, omdat het gekoppeld is aan de hoge instroom en er eigenlijk geen perspectief wordt geboden over hoe dat wordt tegengegaan op de langere termijn, hoe dat behapbaar wordt gehouden, dat zorgt ervoor dat mensen zeggen van ja, hallo, we gaan het nu eerlijk spreiden, maar waar houdt het dan precies op volgens ons gemeente? En dat maakt het zo bijzonder ingewikkeld. En dat is ook iets van twee kanten waar denk ik ook het CDA en ook de VVD terecht een punt bij leggen, dat natuurlijk eerder in het regeerakkoord wel afspraken zijn gemaakt om daar een verhaal bij te gaan ontwikkelen. Ja. Afspraken te maken met landen, nou, noem het maar op. Ja, toch even, Mo, want als het naar de crisis in de opvang van afgelopen zomer al niet lukt om tot oplossingen te komen, is de vraag die rijst, wanneer dan wel, toch? Wat is daarvoor nodig? Nou ja, heel veel hulp van iedereen eigenlijk. Hè? Niet alleen van COA's, maar iedereen een draagvlak creëren bij alle burgers eigenlijk van Nederland. Maar ik vind de minister die hierover gaat, staatssecretaris, excuses, maar toen hij het bracht, het nieuws, bracht hij het alsof hij, ja, ik zeg het bijna alsof hij een lid was van de postcode loterij van ja, we gaan geld uitdelen. Iedereen die een vluchteling opvangt krijgt zoveel geld, jij krijgt zoveel geld. En hij bracht het echt alsof hij het nieuwe orakel probleem had opgelost. Maar als ik nu zo naar dit artikel kijk en als het dus een deep dive doet in die wet, zie je dus dat het er helemaal niet eens haalbaar is. En dat is wel heel erg schrijnend, want er wordt nu eigenlijk gewoon een wortel volgehouden die straks niet gegeten kan worden. Ja. Sonny zegt, we moeten deze wet gaat alleen werken als de instroom op de een of andere manier beperkt wordt. Zijn jullie dat met hem eens? Maar voor het draagvlak en de samenleving, dat is wat ik bedoel. Ja. Ik denk dat je juist ook draagvlak kunt creëren door mensen die je opvangt een goed en veilig plek te bieden en ze goed op te vangen. En ik denk dat wat je nu ziet is dat mensen die hier naartoe komen geen fijne plek krijgen. Mm-hmm. En dat creëert een soort valse tegenstelling, wat heel veel politieke partijen ook doen. En dat vind ik heel erg pijnlijk en vervelend om te zien. is dat er wordt gezegd van ja, deze groep die krijgt wel een huis en wij niet. Maar dat is natuurlijk niet de tegenstelling die je moet creëren. Want het probleem is niet dat de een wel een huis krijgt bijvoorbeeld en de ander niet. Het probleem is dat we met z'n allen gewoon beleid hebben gevoerd dat ervoor heeft gezorgd dat we een wooncrisis maar hebben. Maar is die tegenstelling niet reëel ergens dat als het huis naar iemand is die hier binnenkomt, dan kan het huis niet ondertussen naar een Nederlander gaan die dat huis ook zou willen hebben? Dat is toch een reële tegenstelling? Nou ja, ja en nee. Hè. Kijk, een huis kan je niet aan twee mensen geven. Tegelijkertijd is het een beleidskeuze geweest om ervoor te zorgen dat we nu, wat ervoor heeft gezorgd dat we nu niet genoeg betaalbare woningen hebben. Ja. En dus zeg je, dat kun je niet alleen dan op die asielcrisis afschuiven? Absoluut niet, nee. Oké, in Trouw staat dus een grote analyse over de uitvoeringsmoeilijkheden bij die nieuwe asielwet van staatssecretaris Van den Burg, die nog niet eens is ingevoerd dus. Laten we afsluiten met wat positiviteit. WK voetbal, want vanavond, vanmiddag in Nederlandse tijd, speelt het Nederlands elftal natuurlijk. Veel voorbeschouwingen in de kranten. Welke voorbeschouwing viel jou op, Mo? Ik had een artikel gezien in het NRC, waar een reportage even is gemaakt waar behoudend oranje treft aanvallend Amerikaans elftal. Nederland speelt tegen Amerika. En er zijn eigenlijk, Louis van Gaal kent ook de coach van Amerika, want in het verleden coach Greg Barhalter, die heeft in de Nederlandse eredivisie gespeeld, heeft onder meer gespeeld voor PEC Zwolle, Sparta en Cambuur. Mm-hmm. En nou is het zo dat er is een leuk feitje, dat is namelijk, er was een wedstrijd in 1997 om precies te zijn, waar Sparta tegen Ajax speelde en toen tegen het grote Ajax, hè, van de jaren 95 tot en met 2000 was Ajax eigenlijk best wel heel erg goed, maar in het jaar 1997 juist weer net niet. En toen won Sparta met 2-1 van Ajax. En daar werd Louis van Gaal op herinnerd van, weet je nog dat de coach van de Amerikaanse elftal tegen jou gevoetbald heeft en toen gewonnen heeft? En ja, Louis van Gaal zei van, ja, dat ben ik al heel lang vergeten eigenlijk. Oh, maar eigenlijk kennen ze elkaar dus, Greg Berhalter, de ze kennen elkaar. Nu, Greg kent Louis, maar Louis kent Greg, een beetje vaag. Hè? Mm-hmm. Maar er zijn heel veel leuke analyses te maken, want we hebben natuurlijk ook Amerikaanse voetbalster Serginho Dest, die eigenlijk voor Nederland ook kon uitkomen, maar vervolgens dat niet heeft gedaan, maar wel voor Amerika heeft gekozen. Je hebt natuurlijk de strijd tussen de keeper, hè? Andries Noppert natuurlijk een cultheld om dat te zien. Je hebt natuurlijk ook nog een hele leuke feitje voorbeschouwing is de zoon van George Weah. George Weah is de nieuwe president van Liberia. Ja. Die heeft ook destijds als voetballer was hij heel groot. Ze heeft ook een Ballon d'Or gewonnen, de voetballer van het jaar verkiezing ooit en heeft bij AC Milan gevoetbald. En hij heeft dus een zoon die komt uit voor het Amerikaanse elftal, omdat hij een relatie heeft gehad ooit met een Amerikaanse dame en daar is een zoon uit voortgevloeid. En die zoon die heeft al een aantal doelpunten gescoord tijdens dit WK. Die doet het ook hartstikke goed. Dus ik ben ook benieuwd naar hem toe. En ook de aanvallende stijlen, want ja, de balhalter, de coach van Amerika, die heeft eigenlijk een beetje de Nederlandse voetbalschool overgenomen. Aanvallend dus. Heel aanvallend. Als je dan de artikelen zo leest, de voorbeschouwing in de verschillende kranten, wat denk je dan? Maken we een beetje kans? We maken sowieso kans en we gaan sowieso ook winnen. Maar hoe dat zal zijn, dat weet ik niet. Maar kijk, ik denk dat de eerste helft een beetje moeilijk wordt. Maar ik denk dat wij wel zeker gaan winnen met een nulletje of drie. Dat is wel heel positief. Heel positief. Moeten we de VS niet vrezen, Sonny? Ik bedoel, er zijn er zoveel grote voetballanden die verloren hebben van de kleintjes. Gisteren Portugal, Brazilië, donderdag Spanje. Dat is ook een beetje waar ik over twijfelde. Kijk, ik dacht eerst van, nou, Nederland speelt totaal niet goed. Ik heb alleen de wedstrijd tegen Qatar niet gezien, maar daarvoor was het dramatisch. Alleen als je dan ziet dat bijvoorbeeld België wordt uitgeschakeld, Duitsland wordt uitgeschakeld, Uruguay wordt uitgeschakeld, Mexico is al uitgeschakeld, dan is het toch knap dat je al in die knock-out fase zit. Dus ik hoop dat ze nu een beetje op stoom komen en dat ze goed resultaat zullen gaan boeken. Maar ik denk het wel, het wordt gewoon 3-1. Oké, Sonny denkt 3-0, jij denkt 3-1. Wat denk jij? Ik zeg 2-1. Ja. 2-1, allemaal positief. Mooi oranje hier ook. De laatste keer dat Amerika heeft zich gekwalificeerd in de kwartfinale was in 2004 pas. Dus achtste finale 2010, geloof ik. 2010, ja. Nederland, de Verenigde Staten begint vanmiddag om 4:00 Nederlandse tijd. En hier op NPO Radio 1 hoort u vanaf 3:00 natuurlijk een extra uitzending van NOS Langs de Lijn. Dank jullie wel, Sonny Spek, Mo Hersi en Yasmin Ait Abderrahman. Zometeen het NOS Radio 1 Journaal met Dielke Teertstra. En morgen dan ben ik er weer met Dit is de Zondag. Heel graag tot dan en een mooie zaterdag gewenst. Ster. Enschede, creatieve stad.